które mogły wskazywać na infekcję wywołaną przez wirus, zostało odwiezione w specjalistycznym transporcie bezpośrednio z domu do szpitala w Łodzi. Wstępny wywiad wskazuje jednak, że to fałszywy alarm, mówił w TVP Info Jan Bondar. Ten mężczyzna nie wyjeżdżał w ostatnim czasie poza obszar Schengen, a więc no, nie może być zakażony wirusem Ebola. No, tym niemniej dla uspokojenia sytuacji został poddany tym procedurom. Natomiast ja te szanse oceniam na praktycznie zerowe. To ostatecznie potwierdzić mają badania próbek krwi pacjenta. Wyniki powinniśmy poznać jeszcze dziś. Sadownicy protestują i organizują demonstrację wolności. Dziś zablokują ruch na rondzie w Mszczonowie. To miejsce wybrali nie przypadkiem, bo to zjazd na autostradę A2, zwaną Autostradą Wolności. Wiele gospodarstw sadowniczych z powodu rosyjskiego embarga i zbyt niskich cen skupu owoców stanęło przed widmem bankructwa. Szef Związku Sadowników, poseł PSL Mirosław Maliszewski, uważa, że sytuacji nie uratują też unijne rekompensaty. To wszystko jest mechanizm bardzo niewydolny. Niewielu sadowników zdecydowało się na korzystanie z tego mechanizmu, bo on oznacza wprost dla wielu gospodarstw już bankructwo w tych miesiącach, więc nie korzystamy niestety z tego mechanizmu, czekając, że sytuacja się poprawia, ona niestety się nie poprawia. Protest rolników na rondzie w Mszczonowie ma się rozpocząć o 11. Ceny ropy spadają. Wczoraj w Londynie płacono za nią najmniej od 4 lat. Nie oznacza to jednak, że polscy konsumenci szybko to odczują i na przykład spadną ceny paliw czy żywności, ocenia Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smitha. Pamiętajmy, że polskie firmy mają długoterminowe kontrakty, tylko część ropy jest kupowana na tak zwanych spotach, czyli po cenach bieżących, które są niższe. Tak samo podobnie, myślę, ceny są... Paliwa poszły w dół? Nie zauważyłem przynajmniej zmiany. Czy spadną nam ceny usług w związku ze spadkiem cen paliwa? Ceny żywności powinny kontynuować trend spadkowy. Grzegorz Maliszewski, główny analityk banku Millennium. Biorąc pod uwagę nie tylko skutki embarga rosyjskiego, dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę wysokie zbiory tegoroczne. Notowany jest wyraźny spadek cen ropy naftowej na rynkach międzynarodowych. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że w tym samym czasie mieliśmy do czynienia z osłabieniem złotego względem dolara. W związku z tym spadek cen ropy naftowej jest już mniejszy. Zwykle w okresie przed zimą ceny ropy rosły. Wielu ekspertów uważa, że długo utrzymujące się niskie ceny za ten surowiec mogą być problemem dla rosyjskiej gospodarki. Choć to dobry sposób na szybkie rozstrzygnięcie sporu, to Polacy nie korzystają z niego zbyt często. Mediacje, bo o nich mowa, to wciąż rzadkość. Tymczasem są szybsze, tańsze, a przede wszystkim korzystniejsze dla obu stron, co w rozpoczynającym się tygodniu mediacji sprawdziła nasza reporterka. Choć u nas system mediacji dopiero raczkuje, kraje zachodnie wykorzystują go już w zdecydowanej większości spraw. To dlatego, że jak przekonuje prokurator Jacek Skała, mediacje są korzystne dla każdej ze stron konfliktu. Osoba, która dopuściła się czynu zabronionego, może uniknąć odpowiedzialności karnej, natomiast pokrzywdzony może uzyskać rekompensatę. I co ważne, wynik mediacji jest tak samo ważny jak wyrok sądu. Oto przykład. Jeżeli jedna strona drugiej nie będzie płaciła pieniędzy zgodnie z tym, co zostało zapisane w ugodzie, mogą od razu iść do komornika bez postępowania sądowego. Podkreśla Anna Warlich z poznańskiego oddziału Centrum Mediacji. Tymczasem my wciąż wolimy postępowania sądowe. Dane Ministerstwa Sprawiedliwości są bezlitosne. W ubiegłym roku trafiło około 15 milionów spraw. Do mediacji 11 631. To o tyle ważne, że mediacja z reguły trwa 4 miesiące, a na wyrok sądowy czasem trzeba czekać latami. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Do słynnej hiszpańskiej jaskini Altamira wkroczyła filmowa ekipa. W miejscu słynącym z prehistorycznych, naskalnych rysunków koni i bizonów kręcony jest dokumentalny film. W tym roku mija 135. rocznica odkrycia jaskini, która ze względów bezpieczeństwa od 12 lat jest zamknięta dla turystów. Tyle też lat nie pozwalano na nagrywanie tam filmu. Ten jednak powstaje z inicjatywy lokalnej administracji przy współpracy z Uniwersytetem w Kantabrii. Aby obecność ekipy filmowej nie zmieniła mikroklimatu, co 15 minut badane jest stężenie dwutlenku węgla, wilgotność i temperatura. Filmowcy mogą przebywać w salach z malowidłami najwyżej 2 godziny dziennie, a kręcenie filmu zakończy się w czwartek. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. I to wszystkie informacje teraz. Kolejny serwis w Trójce o 6:00. Noc deszczowa na północy. W ciągu dnia padać ma prawie w całym kraju, ale będzie się też przejaśniać. 15 stopni pokażą termometry w Gdańsku, w Poznaniu 17, w Białymstoku 19, 23 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. wieczór. Dobry wieczór. 7 minut po północy, to jest 159. jubileuszowe wydanie HCH. Dobry wieczór Państwu, Bartek Chaciński i Jacek Hawryluk. Zapraszamy na jak zwykle 2 godziny, które jakoś nie chcą się rozciągnąć, a nasza lista coraz dłuższa. I w ciągu tych 2 godzin zaprezentujemy no, prawie wyłącznie nowe płyty, bo szczyt sezonu. Mamy opóźnienia. Ciebie ominęły chyba 2 audycje. Jacku, nie, 1 audycja. Nie, jedna, ale ja jedna, ale to tak jakby tak jakby 2 w szczycie. Którego dzisiaj mamy? 14. 14 już. Tak. 14 października. To dlaczego tutaj mamy 12 na naszej playliście? Mamy 14. Jesteśmy nawet z playlistą do tyłu. Zapraszamy. Do godziny 2 ja się nieco zafrapowałem, ponieważ tuż przed wyjściem z domu do państwa dotarła do nas bardzo smutna informacja o śmierci muzyka, który jeszcze nie tak dawno gościł w Polsce, gościł w Krakowie. 2 tygodnie temu dokładnie. Nie wiemy, co się stało, nie wiemy, co się precyzyjnie stało. Nie wiemy, wiemy tylko, że to jakieś powikłania po operacji. Ale nie żyje człowiek, który no, rzeczywiście bardzo dużo znaczył dla muzyki elektronicznej ostatnich dekad. I nawet jeśli nie zawsze był na pierwszym planie, nie zawsze był zauważalny, bo na początku słynął przede wszystkim z własnych płyt, z płyt duetu, który współtworzył, ale później działał głównie jako producent i jako producent, autor remiksów. Między innymi pracował w Zbierk. Rozpoznawany. Mhm. No, ale teraz już go nie ma. Mark Bell. Składanki We Are Reasonable People wydanej przez wytwórnię Warp pod koniec lat 90. związane przez dłuższy okres właśnie z tą oficyną. No i na 25. urodziny wytwórni Warp pojawił się wraz ze swoim głównym przedsięwzięciem LFO, grając koncert w Krakowie. No a teraz już go z nami nie ma. Trochę, znaczy mało takich utworów, którymi typowo można było uczcić pamięć zmarłego, zostawił po sobie Mark Bell, bo to jest kultura rave. Więc wychodzi tak, że wychodzi trochę taniec, taki taniec na grobie, ale to myślę, że to dla całego pokolenia jest pewien problem, że dla całego pokolenia muzyków, którzy no nie zamienili tego stylu artystycznego w ballady w pewnym momencie. No a zresztą kto wie, co by się stało, gdyby Mark Bell żył dłużej. A salute to those people who say fuck you. No, tak, ale to myślę przewrotnie, ale to sam utwór wiele mówi o tym, co robił Mark Bell w latach 90., a później, jak wiemy, był człowiekiem, który współpracował bardzo silnie z Bjerk, był odpowiedzialny za brzmienie jej płyt, nagrań, tras koncertowych. Na pewno jeszcze w Trójce usłyszycie państwo nieraz wspomnienia dotyczące Marka Bella. My akurat jesteśmy w tej sytuacji, że kilka godzin temu ta informacja rozeszła się po świecie. Chociaż niepokojące jest to, że podaje się, że zmarł w ubiegłym tygodniu i we wszystkich biogramach, przynajmniej tych, które ja czytałem, pojawia się po prostu październik 2004 roku. No ja też widziałem październik. Jeśli zmarł w poprzednim tygodniu, to rzeczywiście niepokojąco blisko tej daty krakowskiego koncertu. Coś musiało się stać. No dobrze, na razie to jeszcze tajemnica. My przechodzimy do nowości i to jest płyta, którą ty już znasz, ja jeszcze nie, ale nadrobię zaległości. bo to zdecydowanie nasz ulubieniec. Ale pocieszę cię, przynajmniej po części znasz ten repertuar, bo tu się pojawiają utwory z jednej z poprzednich płyt Boniego Prince'a Bilego, bo o nim mowa, z płyty Walfrey Goes to Town sprzed lat 3. Natomiast są to utwory w trochę innych wersjach. No ale po prostu może posłuchajmy. Sailor's Grave, A Sea of Sheep. To akurat z tych utworów, których wybrałem utwór, którego na tamtej płycie nie było. Once in a while I can't stifle a smile. Even now that things come to a closing, my intentions were pure, even when I am sure they felt riddled with evil imposing. A marvel of time, all these visions of mine look to you to be past or be battered. There are those that are here. Do you see them? They share what is all that eventually matters. It's okay. You may say I've had my day. This is done. let it be so. And now let me go. Will Oldham, czyli Bonnie Prince Billy, na płycie zatytułowanej Singer's Grave, A Sea of Tongues. Pokaźna część tego repertuaru, jak już mówiłem, znalazła się również na płycie Warfare Goes to Town 3 lata temu. No i to trochę nie jest typowe, ani bardzo częste dla szczególnie tak płodnych autorów jak Bonnie Prince Billy, żeby w tak krótkim czasie wracać do kompozycji, ale na tej nowej płycie one znalazły się po prostu w wersjach trochę pełniejszych, trochę potężniej zaaranżowanych momentami. No akurat może nie w tym wypadku, ale na przykład utwór We Are Unhappy, który graliśmy wtedy, mam wrażenie, z wokalami sióstr McCrary, z dodatkowymi instrumentami, mandoliną, ukulele. To wszystko się układa w taki pełniejszy obraz, wydaje mi się, i jak, o ile miałem spore wątpliwości w stosunku do tej płyty Wolfram Goes to Town, to ta mi się bardzo podoba. Mhm. Ja pamiętam, że tamtą lubiłem, natomiast Bonnie Prince Billy lubi powracać do swoich wcześniejszych utworów i tak zdarzało się już kilka razy, że on sięgał po starsze utwory. Ale chyba nigdy nie po tak krótkim czasie. Może rzeczywiście nie, natomiast też były całe płyty z jego wczesnymi utworami, które później były zaranżowane na inny skład. Ale no, rzeczywiście przy takiej aktywności zdarza się to w miarę rzadko. Natomiast ja bardzo lubię przy okazji wszystkich nowych nagrań sięgać i oglądać taką stronę, na której znajduje się absolutnie cała dyskografia Boniego Prince'a Billego. I tutaj no nie tylko ta nowa płyta, ale także 12-calowa epka Barely Regal, także wymienione są co najmniej 3, 4, 5 innych małych płyt, na których pojawia się ten artysta. Także mała płyta Strambing Pals czy z Cairo Gang. No i pamiętają Państwo także fantastyczny album Sun Kill Moon z początku chyba tego roku, na którym to wokalnie pojawia się w 3 utworach Will Oldham. I gdy tak spojrzymy rok po roku, to jest to imponujące, co on robi i co nagrywa. Bonnie Prince Billy, Singer's Grave, A Sea of Tongues, z pięknym tygrysem. Na okładce to jakieś dziecko rysowało, malowało. Tak, to niech będzie teraz uzupełnienie. To płyta, którą nabyłem jeszcze w lecie i zupełnie o niej zapomniałem po jednym czy po dwóch przesłuchaniach, chociaż ten zespół w pewnym okresie dosyć mi się podobał. Wystąpił nawet na OFF festiwalu w takich dość kolorowych, zabawnych strojach. Nie na tym festiwalu, ale bodaj 2 czy 3 lata temu. Archie Bronson Outfit wydali swoją nową płytę. Mam wrażenie, że ona gdzieś tam przeszła słabo u nas zauważona. Wild Crush opublikowała to także wytwórnia Domino. Album może nie jest jakiś wybitny. Sporo, jak to zwykle bywa, takiej gitarowej, rock'n'rollowej psychodelii, ale na zakończenie jest utwór, który wydaje mi się świetnie pasuje do Boniego Prince'a Billego. Country Miles. Archie Bronson Outfit. I drive country miles. I drive out just to find the love. Drive all around and out of sight. I never stopped, I kept the drive. I never stopped, I kept the drive. Yeah. To prawie zabrzmiało jak utwór singlowy Country Miles, Archie Bronson Outfit z ostatniej płyty White Crush, opublikowanej bodaj po 4 latach ciszy. Nie próżnuje również Jeff Tweedy. Jest wreszcie w HCH, bo na rynku to już od jakichś 2 tygodni. Ale jakoś taki z małym do tej pory oddźwiękiem w Polsce. Płyta zatytułowana Suki Ray. Suki Ray od tak naprawdę nazwiska kobiety, matki syna Jeffa Tweedy'ego, która miała poważne problemy zdrowotne, czy ma też wciąż poważne problemy zdrowotne, i to jej jest ta płyta niejako dedykowana, a jest to płyta, na której Jeff Tweedy gra ze swoim synem w duecie pod szyldem Tweedy po prostu. Spencer na perkusji, natomiast Jeff na wszystkich innych instrumentach. Jeszcze od czasu do czasu pojawiają się jacyś inni goście. Płyta jest taką historią rodzinną, pełną, trochę tak jak u Marka Kozelka, skoro już go wywołałeś, pełną takich prostych wzruszeń, jakichś emocji, małych dramatów rodzinnych. Niesłychanie obszerną, jeśli chodzi o rozmiary. To jest dwupłytowy album. Mnóstwo piosenek. Bardzo też ciekawą. Trochę można w tym utonąć, bo to jest też tak jak z płytami Kozelka, że jest tutaj dużo tekstów, dużo do słuchania, dużo bardzo poważnych, takich porządnie napisanych piosenkowych propozycji. No i to wszystko nawet muszę powiedzieć, że trochę mnie zdziwiło. Prawdę mówiąc, przy każdym kolejnym słuchaniu dziwi mnie coraz bardziej ta płyta, bo nie spodziewałem się czegoś takiego. I tę płytę byśmy połączyli z drugą. Dobrze, to będzie album Steve'a Gana. A to jest album z kolei jednego z naszych ulubionych gitarzystów, który się pojawił w tydzień temu z kolei nakładem firmy Paradise of Bakers, która ostatnio dużo ciekawych płyt publikuje. Przede wszystkim to są wznowienia. Ostatnio słuchaliśmy Mike'a Coopera, wydanego właśnie przez ten label. Teraz jest nowa płyta Steve'a Gana zatytułowana Way Out Weather i tu z kolei sporo grania, no również gitarowego i śpiewania w folkowym stylu, z tym, że to jest taki folk w bardzo artystycznym, psychodelicznym wymiarze. Steve Gunn to jest jeden z większych wirtuozów w tej chwili, jeśli chodzi o w ogóle sztukę gitarową, taką wywodzącą się z folku i doceniany przez wszystkich, i tych, z którymi pracował, i tych, i innych artystów, którzy go podziwiają, i oczywiście całą prasę muzyczną. Tweedy, a później Steve Gunn. Ooh.

Bajecznie nagrana i znakomicie przede wszystkim grana na gitarze płyta Steve'a Gana, Way Out Weather, i to był utwór tytułowy, który zresztą ten album otwiera, a wcześniej duet Jeffa i Spencera Tweedich, ojciec i syn, w utworze Diamond Light Part 1 z płyty Suki Ray. A Suki Ray to jest tak naprawdę tylko taki rodzinny przydomek pani Susan Tweedy, czyli żony i matki jednocześnie członków zespołu. Podobno Jeff Tweedy napisał 90 piosenek na tę płytę. No to może wydawać kolejne płyty. No być może będą kolejne, bo tutaj jest ledwie ze 20, więc... 20 kilka to spokojnie. Także to jeszcze jest potencjał. Minimum 3. Dzisiaj zaczynamy od brzmień takich, zaczęliśmy od Marka Bella oczywiście, ale to z innych powodów, ale teraz cały czas gdzieś brzmienia folkowe i bardziej tradycyjne, post-country, jak to mówimy sobie, i myślę sobie, że to jest sztuka w ciągu 44 lat nagrać 3 płyty. To chyba jest sytuacja bardzo komfortowa. No, Jeff Tweedy by nagrał w 2 miesiące. Ja już nie będę liczył, nie wiem, ile płyt w ciągu 44 lat nagrałby Bonnie Prince Billy. Ale no, ta artystka to jest oczywiście coś zupełnie innego. To nie jest tak, że ona się nie przemęcza, czy nie lubi nagrywać. Po prostu żyje chyba troszeczkę innym rytmem. Jej debiut płytowy pojawił się w roku 1970, Just Another Diamond Day. Później druga płyta po wielu, wielu latach, w 2005 roku, Look Aftering, i to była taka postać trochę odkryta przez tą młodą generację free folkowców, artystów, którzy powoływali się na to, co działo się na przełomie zwłaszcza lat 60. i 70. w muzyce amerykańskiej. No i po, proszę, 11 latach, tak? No prawie 9. Jest kolejna płyta. Trzecia dyskografii Vashti Bunyan, chociaż jeszcze w międzyczasie była taka płyta powtórkowa z demówkami, singlami, tak. Jeszcze sprzed tej pierwszej płyty, płyta zatytułowana Something Just Stick in Your Mind, zresztą prezentowaliśmy Państwu w HCH jakiś fragmencik tamtej, no ale nie mieliśmy jeszcze okazji, bo przed HCH w Trójce się ukazała płyta Look Aftering, więc jakoś chyba nie było okazji wracać do historii Vashti Bunyan. Ale myślę, że ta częstotliwość ukazywania się płyt jest budująca, bo skoro po 9 latach ukazała się trzecia, to myślę, że tak gdzieś po 5 może się ukazać czwarta. No, wszystko na to wskazuje. Rozkręca się Vashti Bunyan jako autorka. Trochę się śmiejemy, no ale to ważna postać była już w latach 60., jeśli chodzi o pisanie piosenek, więc i też ważna osoba dla całego takiego milieu artystycznego brytyjskiego. Później na długie lata się od tej śmietanki towarzyskiej odizolowała po różnych doświadczeniach z rynkiem komercyjnym w latach 60. No ale to długa historia. W każdym razie o płycie Heartleap, która właśnie się ukazała nakładem wytwórni Fat Cat. Niektórzy mówią, nawet stawiają tak brawurowe tezy, że to jest najlepsza płyta dyskografii Vashti Bunyan. Ja bym po jednokrotnym przesłuchaniu tego materiału, bo dzisiaj do mnie trafił dopiero w wersji płytowej, aż tak dużo, aż tak daleko się nie posuwał, natomiast są tutaj utwory, które zdecydowanie mogłyby się znaleźć i na poprzedniej płycie, i należałyby do najlepszych na płycie, a może nawet na tej mitycznej płycie Just Another Diamond Days. To chyba możemy też podać informację, bo to chyba nie jest już tajemnica, że artystka pojawi się już niebawem, w przyszłym miesiącu, w połowie przyszłego miesiąca na festiwalu Ars Cameralis i zagra jeden koncert. No to jest wydarzenie. W oczekiwaniu na to Jellyfish, Vashti Bunyan. Support you, peace, my love. Vashti Bunyan z płyty Heartleap, utwór Jellyfish. I tak jest na znacznej części płyty. Tutaj nie pojawia się jakiś wielki skład, wielka orkiestra. Choć wracają Andy Kebik i Devendra Banhart, którzy swego czasu wyciągali Vashti Bunyan z artystycznej emerytury. Tak to było. hch@polskieradio.pl to jest nasz adres. Pojawiają się już pierwsze maile, jak zwykle pierwsze informacje na temat słuchanej muzyki. Jeszcze jedna rzecz. To nie jest PS, tylko HCH, bo na stronie trójkowej cały czas jest Agnieszka, którą pozdrawiamy przy okazji. No może kiedyś będziemy się pojawiać. Teraz trochę zmienimy klimat, ale powoli przechodzimy w nieco inne rejony. Algieria, co ty na to? No to w zupełnie inne rejony się przenosimy. Ale to jest bardzo piękna płyta. Ja przyznaję ci się, że dopóki jeszcze mogłem, to jej słuchałem. Nie będziemy teraz już wchodzić w szczegóły, dlaczego jej nie słucham. Algierski folk i pop lat 70. Wytwórnia, która specjalizuje się w odkrywaniu tego rodzaju muzyki. Oczywiście znajduje się w Seattle, no bo gdzie mogłaby się znajdować? Sublime Frequencies znają państwo doskonale. My też często po płyty z tej wytwórni sięgamy. Kiedyś już pojawiła się taka płyta z muzyką algierską, przy czym ona może była bardziej taka transowa i psychodeliczna, natomiast tutaj mamy rzeczywiście zestaw hitów, singli, które pojawiały się w Algierii w tamtym czasie i dla powiedziałbym smaku proponujemy państwu duet Rachid et Fethi, który debiutował jeszcze w latach 60. To są bracia Rachid i Fethi Baba, jak się dzisiaj mówi, pionierzy współczesnego takiego klasycznego popu lat 70. To oni dołożyli trochę brzmień elektronicznych do tego, co działo się wtedy w popie algierskim. Co więcej, stworzyli studio, w którym produkowane były nagrania artystów Rai, którzy zdobywali później w latach 80. i 90. popularność. No niestety Rachid Baba został zamordowany w latach 90. w czasie wojny domowej, w czasie tak zwanej czarnej dekady, kiedy Algieria była dość poważnie zdestabilizowana politycznie. Rachid et Fethi, jeden z singli nosił tytuł Ana Grip, to był bodaj ich drugi singiel, natomiast ze strony B proponuję państwu utwór Habit en Ich. Thank you. Algieria, złote lata 70. Rachid Fechti, Babo Habit en Ich z płyty Algierski Folk i Pop lat 70. wydanej przez Sublime Frequencies. W HCH dziś nowości i wznowienia, ale te wznowienia równie świeże czasami, co te nowości, czasami świeżej brzmią. Orlando Julius with the Heliocentrics, kolejna płyta z takiej serii, w ramach której brytyjska formacja The Heliocentrics, która, muszę powiedzieć, że na początku miałem pewne wątpliwości.